بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى إن موزي وصفر mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaq wa hamalat alquran lilimam al-ajuri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat ash-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullah ta'ala tuendelea kusoma babu dhikri akhlaqi ahli alquran. Baada ya kusoma maneno al-imam al-ajuri rahimahullah katika suala la muhasabatu an-nafs, wakati mtu anapoisoma Qur'an kujiuliza maswali haya nafsi yake, tukafikia kaul al-imam al-ajuri rahimahullah sema katika yale ambayo atakikana ajiulize mwenye kusoma Qur'an, mata ufakiru fil munqalabi, lini nitafikiria mimi kuhusu mwisho wangu, kule nitakapoishia kesho akhira, nitaangukia jambo gani? Takaporudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutakuwaje? Mata ahdharu ma hadharani minhu rabbi, lini nitatahadhari kutokamana na kile ambacho Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala amenitahadharisha nacho? Min narin haruha shadid, kutokamana na moto ambao umoto wake ni mkali sana. Wa qa'ruha ba'id, na kina chake ni cha mbali sana. Wa ghammuha tawil, na ghamu na huzuni ya watu wa motoni ni ndefu, haina mwisho wake. La yamutu ahluha fayastarihun, ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم. katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha nayo sana ni moto wa jahannam. Na katika sifa ya watu wa motoni wale watakaokaa milele ndani yake, la yamutu ahluha fayastarihun, hawafi watu wa motoni wakapata kupumzika. Wala tuqalu athratuhum, wala hakuna kusamehewa makosa yao, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya shirk, na wala hasamehe dhambi ya kufur. Anayekufa akiwa ni mushrik atakaa milele ndani ya moto wa jahannam, waliyadhu billah. Wala turhamu abratuhum, al-abra al-dama chozi, maana hawataonewa rahma na huruma kwa yale machozi yanayotoka ya majuto, sababu watu wa motoni watakuwa wakilia. bali ukipiga ukelele kwa kulia. Wahum yastarikhuna fiha istirahan. Taamuhum zaqum, chakula chao ni zaqum, nao ni mti ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia wamea ndani ya moto wa Jahannam. Inna shajarata zaqumi taamul athim kalmuhli yaghli fil butuni kaghli alhamim. Mti wa zaqum, Allah akieleza matunda yake asema tan'uha ka'annahu ru'usu shayatin fa'innahum la'akiluna minha famali'una minha albutun. Matunda haya kutisha, watakula tena watajaza matumbo yao watu wa motoni, wal'iyadhu billah. Wa sharabuhum min hamim, na kinywaji cha watu wa motoni ni hamim. Hamim, Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza katika sehemu mbalimbali ya kitabu chake, yatosheleza aya ya kutisha katika suratul Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Kinywaji cha watu wa motoni hamim ni kama mfano wa chuma iliyoyeyushwa, na huu ni mfano wa karibu tu, ni zaidi ya hivyo. Chuma kilichoyeyushwa, wacha chuma kuyeyushwa, maji ya moto tu, nani aweza kunywa? Maji yakachemshwa mpaka yakatokota kisha ukapewa unywe, nani aweza kunywa? Sasa ikiwa mfano wake ni kama chuma iliyoyeyushwa, ikawa kama mfano wa maji kisha ukapewa unywe, Allah subhanahu wa ta'ala sema yashwi alwujuh, akinyanyua kuyanwa yale maji kabla ya kufikisha mdomoni, uso wake utachomeka wote uanguke, hawezi kustahimili, moto sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema fasharibuna alayhi min alhamim fasharibuna shurban him, watakunwa kama ngamia walio na maradhi. Kuna maradhi ngamia huwapata, wakawa wanwa sana maji mpaka wafa. Sasa watu wa motoni watakunywa, ni kama waona wakinywa katika ile hamim itawasaidia katika kuondolea kiu, lakini kumbe ni adhabu juu ya adhabu. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, watakapoyanwa ile maji matumbo yao yatakatika katika na kutoka na nyuma katika katika, na hawana budi isipokuwa kuyanwa. Wallahi lau kama watu wangelikuwa wajua adhabu ya Allah subhanallah. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau kuntum ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Lakini wengi katika watu katika ghafla. Sasa hapa azungumza al-Imam al-Ajurri kuwa lini mtu ajiambie nafsi yake, nitatahadhari kutokamana na kile alichonitahadharisha Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama nadijat juluduhum buddilu ghayraha liyadhuqu al'adhab, kila ngozi zao zikishaiva na kuungua kabisa, kwa kuwa ngozi ndiyo sehemu ambayo mtu huhisi ile adhabu ya moto. Allah subhanahu wa ta'ala asema badalnahum juludan ghaira, tutawabadilishia ngozi badala yake, tuwaletee ngozi nyingine mpya. Kwa nini? Liyadhuqu al'adhab, ili waionje adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadimu haithu la yanfa'uhum an-nadam, wako katika majuto lakini katika sehemu ambayo majuto hayatawafaa chochote. hata wakajuta kiasi gani haiwafai chochote, kujuta kwao kuwasaidi kitu. وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركوبهم لمعاصي الله تعالى وكاوا وأوما mikono yao. Sote tufahamu kuwa hata katika msemo wa Kiarabu asema hadha usbu an nadam, ameuma kidole cha majuto. Asema mtabaki na majuto na laiti na chanda mdomoni, sio wakiuma kidole. Uswahili pia asema hivyo. Kawaida mtu akijuta auma kidole. Subhanallah, Allah akizungumza kuhusu akhira asema wa yawma ya'addu adh-dhalimu si ala usbu'ihi ala yadayhi, atauma mikono yake si kidole. Yani yale majuto ni makubwa kiasi cha kuwa mtu haumi kidole, atauma mikono yote miwili. Asa hapa sema wa'addu 'ala al-aydi asafa, wa umma vidole kwa majuto na masikitiko. 'Ala taqsirihim fi ta'ati Allah 'azza wa jalla, kwa upungufu mkubwa waliokuwa nao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rukubihim li ma'asi Allah ta'ala, na kuparamia ma'asiya aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watajuta siku hiyo. Wengi katika watu waishi na kutojali. Wallahi hata ukawaambia nini, wewe waambie, waambie watajie zia adhabu. Mtu atahabari yana. Hajali. Hajali, aona pale alipofika basi ataondoka tena. Lakini siku anapoondoka yale majuto anayokuwa nayo ni makubwa sana. Lakini majuto yale hayatamfaa chochote. Hata akauma na vidole vyake na mikono yake, aume atakachokiuma na miguu pia, aume msaidi kitu. Faqala minhum qa'ilun, katika wao watu wa motoni watasema, ya laitani qaddamtu li hayati, ya laiti ningelitanguliza kwa ajili ya uhai wangu. Pale ndio akumbuka kuwa kumbe uhai wa akhira ndio uhai wa kikweli. Hapa huyu ni mtu amefufuliwa siku ya kiyama katika hali ya khasara, atamani lau kama angelitanguliza amali njema kwa ajili ya uhai wake wa akhira, kwa sababu ndio uhai utakaobakia milele. Msalamu. Na mtu achagua uhai wake wa akhira kuanzia hapa duniani, yajitayarisha kwa ajili ya uhai wake wa akhira. Ikiwa ajitakia khairi, ni ajiandae kuanzia hapa, ajiandae kisawasawa kesho akhira, aende akapumzike. Atapumzika katika pepo ya Allah. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun, watu wa peponi wako katika habari nyingine. Wakati watu wako huku, ya laitani qaddamtu li hayati, kuna watu ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi shughulin, wako kwenye shughuli zao nyingine, habari hawana. Nenda katafute vitabu vya tafsiri vya semaji kuhusu watu wa peponi, shughuli gani wanazo huko, utapata habari za kufurahisha. Basi iambie nafsi yako, wataka kuwa wapi, huku ama huku? Kisha wewe mwenyewe jichagulie hapa hapa duniani, bado una wakati, una nafasi maadamu uko hai, chagua. Ndio mmoja katika salaf asema, nimejifikiria nafsi yangu niko katika pepo ya Allah, nala katika matunda aina mbalimbali, baina hur ain, na maji ya peponi na mito aina mbalimbali ya peponi. Kisha nikajiondoa, nikajiwaza niko ndani ya moto wa Jahannam, nala katika zakum, maji ni hamim, katika moto dhiki, malaika wakubwa, lahum maqami'u min hadid, wana marungu ya chuma, pigwa marungu watu motoni, pigwa marungu wao, adhabu juu ya adhabu. kisha nikaiambia nafsi yangu, haya, chagua wataka wapi, huku ama huku, chagua sasa. Kila mtu ajiulize hivyo, wataka wapi, huku ama huku. Kusema nataka huku nsahadi kwa mdomo, lakini nataka huku kuhitajika nini? Amal, fanya amal. Tupate tabu hapa kidogo, basi tabu gani? Raha, tupu katika taa. Wallahi watu wateseka katika maasiya. Mtu hulewa, kwa mfano kulewa, hulewa akatembea barabarani anguka, akija akipata akili zake timamu amepujuka pujuka uso, ameumia isi na dhiki juu. Na wengine wafanya uchafu aina mbalimbali ukawatia dhiki katika moyo wako. Leo katika taa, angalia unavyopata utulivu ukiingia ukiswali na jamaa, umaliza swala yako, ule ubaridi unaohisi katika moyo wako na utulivu unaohisi katika moyo wako, raha. Kwa kabla ya kesho akhira, wewe uko peponi hapa duniani katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati kuna watu wana dhiki, wao waona ni starehe, lakini dhiki tupu zi. Ndio ukaona watu wa starehe za dunia hakuna kinachowatosha, wakasema hapa tulipofikia basi. Mtu waweza kushangaa sana, amuna mtu dhalim, kile alichonacho katika mali, lau kama atatumia yeye na watoto wake na wajukuu wake hawamalizi, na bado yuaiba. Ama mjaona mwivi kweli kweli, na akikuona wewe maskini kidogo, senti zako zinketi vibaya zimeze ya mate, umbeba ngapi hapo? Na shilingi 5000 mfukoni. Unajua hizo 5000 ukiongeza 5000 nyingine za 10 sotosheka. Kwa sababu ya dunia hii ukiifuata ndivyo ilivyo, hushibi. Talibu dunia la yashba, hashibi naye. Kwa hivyo usione kuwa eti mtu amefunguliwa katika dunia ishina raha, kumbe roho yake maskini. Allah sema waja'ala alfaqra baina aynay, sababu dunia hamu ameikiwa umaskini mbele ya macho yake. Na ndio maana saa nyingine sisi twashtuka, twashangaa, waweza kusikia mtu fulani yule ni multi si milionea, zamani ilikuwa milionea. Sisi milionea nini? Milionea mtu wa kawaida tu siku hizi. Watu wazungumzi hizo siku hizi watu multi billionaire. Ndio. Jamaa huyo mwivi kweli kweli. Kamnyang'anya huyu, kamdhulumu huyu, kaiba huyu, kaua huku, fanya hivi, fanya vile. Mwivi atosheki. Ana dhiki shekhi. Sasa maisha gani ya kumdhulumu yule, ya kumuibia yule, ya kumuua huyu, ya kuharibu biashara ya mwenzako, ya kufanya hiki, ya kufanya kile? Faida yake nini? Dhiki hii ya nini? Wakati mwingine ana kile kile alichomruzuku Allah cha halali, Allah akamridhisha nacho na kumkinaisha. Wakati wa sala ya swali na jamaa, arudi nyumbani, ala ghada yake. Kwani wewe wafikiria ukiwa na bilioni moja na ukiwa na shilingi 1000 siku hiyo mtakula tofauti? Wallahi alazim, ushawahi kufikiria hivyo? Mtu mwenye shilingi 1000 na mwingine ana bilioni moja, wakiamua tushindane nani atakula lunch tamu hapa katika hao wawili, wewe wafikiria huyu wa bilioni moja atamshinda wa 1000? Labda wa 1000 awe hana akili ya kupika, hajui apike nini, lakini aje tumuonyeshe, tutakwambia pika hiki na hiki na hiki, haitofika shilingi 1000. Yule mwenzako yule kweli sema mimi naweza kununua hiki na kile, alafu utatia tumboni kiasi gani? Mwisho wa kuisha atakula kile kile kiasi unachokula wewe, kwani wana nini? Ama hujafikiria hivyo? Kaufikirie. Utakuta kuwa sahani yako unaokula, tena mwanzo hawa maskini ndio hula kweli kweli, wakati mwingine ile kikweli yani hula. Ujisikia mtu yule ala dishi zima la mtele, dishi zima na mtuzi akabandika kama ndoo hivi nusu hivi, akamimina juu ile mtele na akaula ufu. Ama hamjisikia visa? Hata wa matajiri pia huona raha wakiona, amwambia nitakupa shilingi 10,000 hapa, maliza. Ye hawezi kweli, ye hawezi. Na yule maskini akauketia akafungua na miguu hivi, Allahu akbar, si mtele tu, aekewe na glasi za juisi ya passion huku jagi moja, na huku akiwe ya machungwa jagi moja, na atakunwa pia hula. Sasa huyu ambaye hana kitu hula zaidi kuliko yule ambaye Allah amemfungulia. Hii dunia ina maana gani? Mbona ikufanye wewe uende ukachague adhabu ya Allah wal iyadhu billah kwa ajili ya kitu ambacho hakina faida kubwa na wewe? وقال قائل رب ارجعون na wengine katika watu wa moto wanasema ya rabbi niregeshe duniani. Kwa nini? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ukija kwa wale wa kwanza, Sheikh Abdul Razzaq asema sayfasilu rahimahullah li anwa'in min an-nadamat allati takunu mimman yadkhuluna an-nar. Huko mbele al-musannif rahimahullah atataja aina mbalimbali za majuto ya wale watakaoingia motoni mbele kutaona. لكن جميع هذه الندامات ستكون بلا جدوى ولا فائدة. لكن ما جوتها يوتي يتكوها أنا فايدة يوتي قرآن. والله أنا فايدة حتى وكجوتا فيبن أن يموت وجهنم هيكو سيدي كتو نويسو مكتك قرآن وطونا ما جوتا مبالي مبالي وطوموتوني أيوة سيدي كتو وتسيما وونغو وتفانين مبكا فيكي مالي مشرك كافر yuko ndani ya moto sema wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi ya Allah hatukuwa washirikina, sema wallahi zile kwa tauhid kabisa, kwa tuna ushirikina tunaingizwa motoni dhulma tu. Umbur kaifa kadhabu ala anfusihim, angalia vile jisemezia uongo na wajua kama wao ni waongo, ili mradi aona ule uongo wake utamuokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa yule aliyesema ya laitani qaddamtu li hayati li'annahu adraka anna al-akhirata hiya darul khulud, sababu sasa ndio amediriki na kufahamu kumbe akhira ndio nyumba ya milele, ilikuwa kule duniani twapita tu. فيندم على ما فرط في جنب الله في هذه الحياة القصيرة الفانية. كو أجوتا كو إلي تقصير أليو كوانايو كتك ما أمريش ولا ما كتازو أليو ما أمريش الله سبحانه وتعالى كم كتاز الله سبحانه وتعالى كتك ها ما إيشا مفوبي أنا ويشا ها ما إيشا مفوبي سانا نا يعيشا na kila mmoja yaona kama yaisha. Kila siku ikisonga mbele wakaribia ajali yako ya kuondoka duniani. Usidanganywe. Hebu ushawahi kufikiria wewe kwanza, tuseme sasa hivi nyinyi vijana una miaka 20, wengine miaka 25, 30, 40, 50. Sasa hivi tuko 2020. Hivi katika sisi nani atabakia mpaka 2080 tu hapa hapa? Patunka shawi kufikiria hivi, nani katika sisi aona aweza kubakia yeye mpaka 2080 tu? Si mbali sasa tuko 2020, yani namaanisha miaka 50 na ukuja. Wallahu a'lam, takriban ikiwa mtu amepewa umri mrefu yalla aishi, lakini nisba kubwa sana tutakuwa sote sisi tuko makaburini, sote sisi miaka 50 tu itakapokuwa. Anini miaka 50? Nani hapa ambaye katika watu wazima hakumbuki mwaka 2010 tu juzi? Miaka 10 tulipita. Au na imepita vipi? Au jiangalie wewe kutoka uzaliwe mpaka uhai wako sahihi Allah aliokupa. Waonaje huo umri ulikuwa mrefu au mfupi? Kwa haya maisha ya dunia, wengi katika watu hawajui ukweli wake. Namna ilivyo. Watakuja kugundua siku ile watolewa roho zao katika miili yao, ndio agundua kumbe ulikuwa ni mfupi sana uhai wa dunia. Na lau kama ungejipinda kisawasawa, kesho utakwenda kustarehe milele. Kwa nini upoteze umri wako kwa mambo ya kipuzi yasiokuwa na faida na wewe? Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. وهذا يطلب الرجعة إلى الدنيا liya'mala salih. Huyu watamani kurejeshwa duniani akafanya amali njema. Mimi na wewe leo sahi tuko duniani, tusije tukawa katika hawa ambao watatamani kurejea hapa duniani kufanya amali njema. Maadamu tuko basi, msasa tujiandae sasa. Ndio mmoja katika sala akasema tufanyeni amali njema, tujipinde katika kufanya amali njema. Kwa mfano, kwa mfano nufri jadala, na huwa haiwi hivyo, Allah ni arhamur rahim. Baada ya kufanya mema yote uliyofanya ukaingizwa motoni, mfano umeingizwa motoni, waliaadhu billah, utasema rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan. Si ushafanya mema, kwa sema hata tukiingizwa motoni hatutajuta, tutasema kuwa tulifanya amali njema lakini hazikutufaa, lakini tulifanya. Huyu mwingine hakufanya kabisa, atamani lau kama angerudi angefanya. Na si hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala, wanaofanya mema hawalipi moto, huwalipa pepo. Kwa fanya amal, fanya amal ili usiende ukajuta kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال قائل نمجين كسيما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وذلك عندما يجد أعماله السيئة أحصيت. أتكبون مكسف عمل ذاك مبوه زمذبتي وكتك كتاب كوبنا نوغ ويجد صحفا كثيرة tahmilu athamahu wa dhunubahu wa khatayah. Apata kuna nyaraka nyingi zimebeba ndani yake madhambi yake na makosa aliyofanya. Fala yanfa'uhu 'indaha at-tahassur wan nadam, wakati huo majuto hayatamfaa chochote. Ya wailatana mali hadha alkitab, kina nini kitabu hiki? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakuna dogo wala kubwa isipokuwa ndani limedhibitiwa. أجوتا لكن ما جوتا هذا مفاجئ. وقال قائل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أولي وانغو ليت فلان سنجد مشكوك ورفكي وانغو. وهذا الذي رغب في الحياة الدنيا بمخالطة قرناء السوء وخلطاء الفساد. هو yule ambaye katika maisha yake ya dunia alikuwa apenda kukaa na marafiki waovu, tangamana na watu wafisadi. Wa athara suhbatahum ala suhbati salihin, akatanguliza kusuhubiana na watu waovu juu ya kusuhubiana na watu wema. Wa qaddamaha alaiha, akatanguliza hili jambo la kusuhubiana na watu waovu juu ya kusuhubiana na watu wema. فإنه سيندم يوم القيامة ولن يفيده الندم. والله أتجوت سكو القيامة نما جوتو ياكي حياة مفا چوچوتي كوانزي أساسا. أنغالي ناني رفكي أكو أنغالي أتو ناني رفكي أكو إكي وفايا چنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Hao mnaoona leo wapendana hao, wallahi watakuwa maadui baadhi yao kwa wengine, isipokuwa waliopendana katika wacha Mungu. Hao ndio watakuwa hapa duniani na kesho akhera pamoja na wenzao, urafiki wao hautaisha. Tafuta mcha Mungu kuwa rafiki yake, tafuta mtu mwema kuwa rafiki yake, ama mtu mwovu achana naye. Ni wangapi katika watu hata kabla ya kwenda akhera, hapa hapa duniani aona hasara kubwa anayoipata ya kukaa na mtu mwovu? Ngapi hasara kubwa yapatikana kwake? Wallahu almusta'an. Waqalat firqatun minhum wa wujuhuhum tataqallabu fi anwa'in min al'adhab qalu ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Na kuna kundi katika wao nyuso zao zapinduliwa ndani ya adhabu ya moto wa jahannam wasema يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتي تنجلمتي الله نكمتي متمواك صلى الله عليه وسلم. فيندم من أطاع الكبراء والرؤساء في معصية الله atajuta yule aliyewatii wakubwa na viongozi katika kumaasi Allah. Fayakunu kalamuhu wa huwa yataqallabu fi sunufi al-adhab, ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa mimma yaquluna aidan inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Haya majuto ni kwa sababu waliwatii wale wanaowaitakidi kuwa ndio wakubwa zao. Ah, fulani bwana, mimi nitaachaje ile jambo na baba zetu walikuwa nalo? Sheikh fulani bwana ameniamrisha nifanye hivi, afanye shirki, aomba maiti, amtii naye, aingia kwenye shirkun akbar wal iyadhu billah, kisha aje kujuta. Sallallahu alaihi wasallam, maiti amekufa, hakuweza hata kujiosha mpaka Waislamu wankuja ndugu zake wanamuosha. Hakuweza kujifunga sanda, akafungwa sanda. Hakuweza kujibeba, wakaja waume wanne wakambeba juu ya mabega yao wakaenda naye. Pia kujiingiza kaburini hakuweza, akabebwa akaingizwa kaburini, akalazwa pale, akafunikwa na mchanga. Kisha waja wewe wamuomba, ye hakuweza kujiosha wala kujifunga sanda wala kufanya lolote, hakuweza, amefanywa na ndugu zake baada ya kufa, ataweza kukusaidia wewe na lipi? Kama ingelikuwa maiti ana uwezo wa kujiosha, ingekubali kuoshwa? Singekubali kuoshwa. Angezia jamaa yeye, wacheni tajiosha mwenyewe bwana. Hawezi. Kisha baba, zimana akili zako, Muislamu tena ujite. Kwenda umuomba pasi na Allah subhanahu. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakubwa fulani wanasema yafaa. Sisi tuwatii, tuwasikiliza. Na ukiambiwa ni makosa umwangalie mwenzako kisha umwambie, nyinyi wajua hamwezi kuelewa haya mambo yetu. Hata mkafanya nini mmepigiwa muhuri, wengine wasema hivyo, hamwezi kutuelewa. Makosa haya tuelewe vipi sasa? Wa jamaa wazima, lakini kiumbe kama wewe umuombe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, akili yako nzima, lakini mambo yafanywa. Kwa nini? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila, tumewatii wakatupoteza katika njia. Sasa badilika basi, usikubali, usije kesho ukajuta ukasema rabbana atihim dhi'fayn min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira, wapi adhabu maradufu na uwalaani laana kubwa. Hawa ndio tupoteza. Ya nini? Ya nini ufikie huko? Hapa duniani badilika, mtii Allah na mtume wake basi. Fahadhihi an-naru ya ma'ashara al-muslimin ya hamalat al-Qur'an حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. عند موتو أي إسلام أي ملي يبيب قرآن كتك في فوفينو عند موتو الله متاذريش وأميني كتك سيمنينجي كتك كتابو شاكي ورحمة زاكي جو يوميني نرحمة توكو الله أكو تاذريش ورلقواكي إني رحمة. الله المستعان. إن شاء الله تعالى كن زيادة وتأندلك وتكاك وتكشوك وجه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.